الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب آداب النوم باب ما يقوله عند النوم عن البراء بن العازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلته رواه البخاري Muhterem cemaatlerimiz, bugünkü cümenin hutbesinin mevzusu olsa, biz neçü gün okup gelgen Riyad-ı Salihin'den Hulaş'ınki edepleri ve bununki Hulaş'ın vaktinin yüzü de kanda Hulaş, neyimi dep Hulaş, kaysi yüzünde Hulaş. Peygamberimiz kanda Hulaş'ın bu hakkı da buludu. Bara İbni Azib Raziyallahu anhuma. Şundak dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uhlaş vakti da şunda köpüsüge kege vaktinin yüzü de yatıdığan yerge kege vaktinin yüzü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün on kolunu baskan yani on tarafını baskan halda yüzünün alıkını on yüzüge koygan halda kulaydı ki. Şunu bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı okuydu ki. Allahümme eslemtü nefsi ileyk. Ey Allah! Ben üzemni sana tapşurdum. Çünkü insan kulağa vaktinin yüzü de o hiç nesini duymaydı. O bir fakat İnsanın yüreği kan ayınladı, yüreği salıdı, nefes elinledi ama insan bir nesini duymaydı. Yani ölgen, okşaş, bolu dağını. Ben nefsimi üzerimde sana tapşırdım, sana havalı kıldım ya Allah. Ve veccehtü vecihi ileyk. Ve sana yüz keltiydim. Yani bütün İşlerimin hepsi sen taraf gibi oldu. Ve favvattu emri ileyk. Bütün işlerimi sana tapşırdım. Yani bunu sözlep gelse cık nesile çıkıyor. Mesela bir günde insanın balavakları var. Tuğan cahibi var. Sırtta kuyaklı Maşineler var. Ve mal çarvileri var. Ondan başka mal mülükleri var. Bana bu nesilin hemisi sana havalı kıldım Allah'a. Sana tapşırvattı. Çünkü insan kulağındayken ülekke okşar. O bir ölüm. Küçük bir ölüm. Ve elce'tu zahri ileyk. Ve sana itimat kıldım. Sana tevekkül kıldım. Kanda kılsan, kanda yürüsen sana tapşırdım. Yani insan bir nesige yönünüp ohtağını adam dümdüzünü yönünüp ohtarıdı. Çokun bir nesige yöneliş gerek. Yani bu Allah yani yöneliş olsa sana yönlendim Allah ve elcehdu zahri ileyk. Ragbeten ve rahbeten ileyk. Ragbeten seninki cennetlerini, sevaplarını, berilgan mükafatlarını ümit kılgan halde. Ve rahbeten senin azabından korkan halde. Çünkü mükafat ve ceza Allah'ın ilkididir. Yani bu nesilini ben ümit kılgan halde ya Allah. La melce'e. Hiçbir palanın balıdığan, üzü saklın balıdığan bir cay yok. Ve la munci illa ileyk. Yani üzü saklı balıdığan. Bunda bir nesil hem saklı gücü, ya ki saklanı balı gücü. Fakat lan sen deyin. Başka bir adam beni saklap kalanmayı demek. Senden başka panahlılığın cahim yok. Fakat sana senden panah dilep kılmen. Amentu bi kitabikellezi enzelt. Ve senin bütün çüyügen kitaplarına iman kehtüydüm. Ve nebiyekellezi erselt. Ve bütün üvetken peygamberlige, elçilerine iman kehtüydüm. Bana muşu boyunca ya Allah, ben kulaşını başladım. Ben muşu nesillerini sana havalı kılıp ve yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanını kaydedin bir yengeçler. Kulaşını ilgiri. Çünkü insan haçanı ki ahirki munut nimi de İnsan ölgen bolsa kıyamet günüsü şu nesinin üstüge tırılır hangi. Şunun için akşamı yetip şunda tekir bikinimizde şunda tekir koyga vaktin üstüde kolumuzda telefon haber göremiz arka videolarını göremiz anlaşmadan nesiline göremiz yani bu nesile bilen insan şu keçisi ölüp gitip kalsa kıyamet günüsü eş nesilden kopulduğun gibi. Bunun için Peygamberimiz bizde demin tevessü yıkılgan yetiştiğin ilgiri kul huvallahu ehed, kul eûzu rabbil felak, kul eûzu rabbil nâsini üç katımdın okup, bütün bedenini seyirip, bana bu Peygamberimiz okan bu duanını okup, Allah'a yelinip, en ahirki bir gündeki minutumuzu şu an ayaklaştırışımız gerek. Eğer biz onumuzdan kopanmayıp kalsak, bana Allah'ın aldığı şu buyunca burada gelip kardeşler. İkinci hadiste ve an Hüzeyfe radıyallahu anhu kâle kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ ahada mezci'ahu minel-leyl ve da'a yedehu tahta khaddihi thumme yekûl Allahümme bi ismike amutu ve ahya. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حذيفة رضي الله عنه نقل روايته پیغمبر صلى الله عليه وسلم şunu hakikatte dedi. Uxlağa vaqtda biz yuqori degandek oñ tarafini besip yetip qolni üzüninki oñ yüzüge quyap Bunu duanı okuydu. Ey Allah, senin ismin bilen öldüm ve senin ismin bilen tirilemem. Dep bu duanı hem okuydu dedi. Oğanga vaktinin üzerine ettiğini Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşur. Allah'a hamd-ı sanalar bolsun ki o zat bolsa bizni tirildirdi ve öldürdü. Ve kıyamet günü için yani bizni kaytırıp apadı. Degen bu duanı okuttu deydi. Yine bir hadisimizde وعن يعيش ابن تحف الغفاري رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطن إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه دجعة يبغضه الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح Yaiş İbni degen kişi bir günüsü o dadesi depirvat ettiydi. Hulavet hemen deydi. Mescitte. Şunlar hulavet ettikken ben lakin o adam düm yetip hulavlıkken. Yani yüzününki kosakını. Yerge çaplap düm yatkan halda hulavet ettikken. Bir azada bir kişi putumunu tepken halda midlattı deydi. İşte karasam beşimde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karat durup da dedi. Şuna olan Peygamberimiz şunu da dedi. Yani bu yetiş olsa Allah'ını gazaplandırdığın bir yetiş. Allah'ını gazaplandırdığın yetiş de şunu da dedi dedi. Yani bunun geldiği maksat dadisi üzünün oğluna Peygamberimiz üzdü boğan hadisini Peygamberimiz bana muşunda diken de oğluğa terbiye kılmadı. Düm yatılığa adamın ne hayat köp. Düm yetişininki ne kadar Allah'ınki gazibi kelede Allah'ın içi o bana ma hadisinin ügensek oldu. İnsan düm yatka vaktinin üzde insanlığın bedenine hem zararlı. Ve ahlak cahettin mu yakşı emez. Körünüş, nezer cahettin mu sert bir körünüş. Şunun için Peygamberimiz bunu çekliyor. Ve muşunda düm yetip kulaydı Allah, çukum yenici yetip kulaşına adet kılış gerek. Ve Peygamberimiz din ki on terebini yetişti ki on terebini besip yetişti ki maksat mı? Eğer insan sol terebini yazsa çünkü insanın yüreği sol terepte. Yüreğinin selişi yakışıp olmaydı. Yürek sıkılıp kalıyordu. Ve kan ayleniş nispeti tüvelleydi. Her cehettin insanga faydalık boğallık için Peygamberimiz bizge hulaşının ki edeplerini çoğu öğütüyordu kardeşlerim. Allah hemimizni bu peygamberimizin ki kılgan bizim hayatı da tatbiklap edip bağlan işler boyunca yaşaşka nesip kılsın. Amin. Hutbemizge ulap tüvende siladin azrak musulmanlık buluşumuz bilen bir yardım tarikası da silahı 3-4 kız yani bir gap koşmakçı. Hemimiz ki meylem boğandı, Kharholman'da bir mescid selini batıdı. Ve bununla yardım gerek. Mescid hem Müslümanlığının ki bir cahı. Müşünde ortak işletildiğinde kan, menfaatliliğinde kan bir cahı bulup bununla hemimizin ki ortak yardım kılış hemimizin mecburiydi. Allah subhanahu wa ta'ala Sürü Nur'da şundak deydi. Fî buyutin edînallâhu en turfa'a ve yuzkara fîhâ ismuhu yusabbihu lehu fîhâ bil gudûvi vel âsâl. Bana mescidinin ne kadar muhim ikenliki doğrusu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu ve teala bu ayette Allah yüzünün bendilerininki ettigen akşamda Allah'ınki isminin zikir kılınışı, Allah'ınki buyurgan namazlarınınki okulunışı, devamlılık yad itilip duruşu için Müslümanlığa mescid de kılınışını Allah subhanahu ve teala tergiplendirip bana bu ayette sözler atıldı. Mescid bombası bu Allah'ınki bu ayetine emel kılış kıyım buladı. Bana bunun din mescidinki ne kadar muhim ikenliki. Biz devamlı mescidimizde kolumuzdan beğenmeyle deyişimizdeki sebep hem şu. Bu mescid selin vatkan mescidke yardım kılıçınki hasiyetleri olsa bedlil mal fi bina'il mescidil müşareke fi bina'ihi min sadaka cariye. Limen bedelaha ev nevaha anhu اِذَا حَسَنَتْ نِيَّ وَكَانَ هَذَا الْمَالْ مِنْ كَسْبُ الطَّيِّبِ. Bana mescid selişka yardım kılgallık olsa bana bir sadık-ı cariye. Onun bir kepş azlak bir yılgıçlık bir neyse yardım kılalısak şu mescid ta cari bulup mangan kadar o insan ülep geçse mi onun sevabı onun yitip duradığı gel. Bunun delili olsa bana tümende peygamberimizden bir hadisi var. İda mâta ibn-i âdem inqita'a amelahu illa min thalat. Sadaka cariye dedi. Deslapta. Sadaka cariye diyen bana yakşı bir muşunda kişiler menfaat edilen bir cayığa yardım koysak şu yardımımız bilen bu yani mescid selinse bu mescitte okulvatkan namaz bulanvatkan yakşı işlerinin ki hemisinin sabah bitip duradığın gibi. Ta kıyamet kayın boğuca o kişi geçiyor sadık-ı cariye boladığın gibi kardeşlerim. Şunun için yeğenimizde bağını ayamazdın yardım kılaydı. Kağını Sivenizki Eliyar kardeşimiz hutbesinin ahirde Sivenizki sözler verdi inşallah. Akuli kavli hâde estağfirullah hâdi ve lakum estağfiru innehu vel gafuru rahim. Selamun aleyküm.